da Müslüman olarak biliniyor. Fakat yani bizler onun şirk üzerine olduğunu biliyoruz. Şirk iş. Ama uyarılmadı. Bu 8 şart ona söylenmedi. O şirk üzerine de öldü. Biliyoruz ki şirk yapıyor. Şirk iş. Bunu bu ayete etmeyecek ayetine gider mi? İşte soru gerçekten yerinde. Güzel bir soru. Herkes Müslüman olarak biliyor. Kendi kendini Müslüman olarak görüyor. Kendi ama kendini Müslüman. Cehalette. Bu 8 dediğim 8 şarttan dolayı adam bir şekilde mazeret bize göre. Evet. Ama o şirk üzerine ölüyor. Evet. Ve günümüzde Müslüman toplumlarda bu tür insanlar bulunabilir. Mesela dağlarda yaşıyor mesela veyahut da bir köyde yaşıyorlar. Bir köy toplumu mesela veyahut da bedevi toplumu veyahut da normal büyük bir toplum da olabilir. Ve o toplumun içerisinde mesela bazı tarikat ehli olan insanlar böyle aşırı giden, tamam mı? Bazı aşırı tarikatlar var. Çünkü biliyorsunuz tarikat ehli çeşitleri çoktur. Mesela Nakşibendi tarikatı var, Kadiri tarikatı var, ondan sonra Rifai tarikatı var. Bu tarikatlara mensup olan insanlar bakıyorsun ki birçok fiillerinde ve sözlerinde hakikaten baktığın zaman bu adam şirk koşuyor. Veyahut da küfür ediyor. Söz itibariyle veyahut da fiil itibariyle. Ve bu kişi o hal üzerinde öldü. Bu kişiye biz bu cehennemliktir diyebilir miyiz? İşte bu şartları göz önünde bulundurarak denilir veyahut da denilmez. Dediğimiz şey. Biz mesela diyelim ki özellikle Türkiye'de kişi öldüğü zaman cenaze namazı kılındığı zaman imam soruyor. Değil mi? İşte efendim siz bunu nasıl tanıyorsunuz? Yani Müslüman mıydı? Hakkınızı helal ediyor musunuz gibi bu tür şeyleri sayar. Gerçi bu sünnette yok ama Türkiye'de bu tür adetler var. Dolayısıyla o ölen kişi, demin Naci kardeşin o sorduğu soru cevabı olarak, eğer hakikaten %100 yapmış olduğu fiil veyahut da söz küfür veyahut da şirkse, büyük küfür veyahut da büyük şirk ise, o zaman bu 8 veyahut da 9 tane göz önünde bulundurulur. Kime sorulur? Babasına mesela, ona en yakın olan insanlar, hanımına, oğluna, annesine, eğer evliyse, çoluk çocuğu varsa, eğer bekarsa, gençse, yine annesine, babasına ve en yakın arkadaşlarına sorulur. Bu adam işte mesela şu inançtaydı. Acaba bu kişi bu inanç üzerinde mi öldü? Bu görüşünden vazgeçmedi mi? Mesela denilse ki hayır. Peki hiç kimse bu konuda doğrusunu ona ulaştırdı mı? İletti mi? Artık onlar ne yapacak? Şehadet edecek. Dikkat ettiyseniz burada İbn-i İzzem el-Hanefi Rahimahullah diyor ki yani bu şehadeti yapabilmek için mutlaka bu tür şeyler göz önünde bulundurulması gerekiyor. Anlaşılıyor mu? O zaman ona en yakın olan kişiler bunların şehadetine dayanarak hüküm verilecek. Eğer bu insanlar, şehadeti eden insanlar ona en yakın olup ve onu en iyi bir şekilde tanıyor ve gerçekten güvenilir, adil insanlar ise onların şehadeti göz önünde bulundurulabilir. Nasıl? Deseler ki evet, bu yapmış olduğu fiilden veyahut da sözden dolayı bazı şahıslar onunla tartıştılar ve hücceti oluşturdular delillerle. Ve buna rağmen o delilleri, tamam mı, eliyle bertaraf ederek bu delillere inanmadı ve dedi ki doğrusu benim söylediğim budur ve bu doğrudur, bu şirk değildir veyahut da küfür değildir veyahut da ben bu inançtayım diye öldü. O zaman bu şahit olan insanlar eğer hakikaten adil insanlar ise doğrusu oradaki toplum o adil olan şahitlerin şehadetine dayanarak hükmü verecek. Kim? Kadı veyahut da alimler. Yoksa normal insanlar değil. O toplumun kadısı ve bizim kadı derken yani şer'i kadı. veyahut da o toplumun imamı veyahut da o toplumda olan büyük alimler. Onlar bu kararı alırlar. Bu alimler şahitler karşısında bu kararı aldıktan sonra o zaman bu kişi ne yapılacak? Müslümanların mezarında gömülmeyecek, cenaze namazı kılınmayacak, ondan sonra yıkanmayacak ve affedersiniz leş gibi çöle atılacak veyahut da çölde bir çukur kazılıp o çukura atılacak tıpkı Kaddafi'nin yapıldığı gibi. Kaddafi'yi biliyorsunuz Müslümanların mezarlarında gömmediler. Sahrada bir yerde, gizli bir yerde, hiç kimsenin bilmeyecek bir yerde bazı şahıslar tarafından bilinerek orada bir çukur kazdılar ve sahrada gömdüler gitti. Niçin? Çünkü Kaddafi gerçekten birçok küfür söz söyledi ve bu inançtaydı. Ve mesela en büyük söylediği küfür söz ise neydi biliyor musunuz? Kul huvallahu ehad, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu rabbin nas. Yani birçok ayetlerde kul sözü gelince diyor ki artık bu kul sözünü Kur'an'dan kaldırmak lazım. Yani o zaman için Allah Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu için Allah Celle Celaluhu vahiy indirdiği zaman diyor kul ya Muhammed. Artık şimdi Muhammed vefat etti. Bu sözü burada söylemeye gerek yok. Bu abestir diyor. Dolayısıyla bu burada olmaması lazım. Dolayısıyla ve daha başka sözlerden dolayı bu zamanda olan alimler hem Libya'da hem Libya'nın dışında onun kafir olduğuna dair hükmü verdiler. Ve öldürdükten sonra Libya müftüsü dedi ki bu Müslüman olarak ölmedi. Aynı inanç üzerinde öldü ve bu inancından dolayı hüccet oluşturuldu. Ama hücceti kabul etmedi, reddetti. Dolayısıyla reddettiğinden dolayı oranın müftüsü dedi ki bu cenaze namazı yıkanmayacak, cesedi yıkanmayacak, cenaze namazı kılınmayacak, Müslümanların mezarında gömülmeyecek, sahrada affedersiniz köpek gibi bir yerde atılsın gitsin. Ve orada bir yer kazdılar ve böylece sahraya attılar. İşte bu mesele burada. Şahitler ve o şahitlerle bilgi alışverişi yapacak olan alimler, tamam mı? Mevcut ise o zaman alimler veyahut da kadı o şahitlerin vereceği şehadete bağlı kalarak hükmü verirler. Evet.